मार्कंडेय जी कहते हैं, बाणासुर द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, दैत्यराज, सेवा प्राप्त जनित तुम्हारा यह दोष क्षमा किया गया है, तुम कोई वर मांगो। बाणासुर बोला, देव, मैं अपने परिवार सहित इसी शरीर से आपके इस परम धाम की धाम को प्राप्ति करूं और परम धाम को जाऊं, यहाँ पुनर्जन्म का भय नहीं है। बाणासुर का यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, दैत्यराज, तुम मेरी भक्ति के प्रसाद से मेरे समीप निवास करोगे, तत्पश्चात वह दिव्य विमान पर आरोह महादेव जी के प्रसाद से उन्हीं के लोक में चला गया। अमरकंटक और यज्ञ पर्वत के श्रेष्ठ तीर्थ एवं लिंग राजा इंद्रधुमन का यज्ञ और उन्हें देवों का वरदान। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अमरकंटक पर्वत पर सब और अत्यंत गुप्त पुण्य का निवास है। उस गिरिश्रेष्ठ से लेकर नर्मदा नदी तक सब तीर्थ अत्यंत पवित्र माने गए हैं। अमरकंटक से उत्तर भाग में यज्ञ पर्वत है, जो विंध्याचल का कनिष्ठ पुत्र और प्रियंक पर्वत का भाई है। पूर्व काल में ब्रह्म जी ने वही सूत्रामणि नामक यज्ञ किया था और इन्हीं में उसी पर्वत पर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। महर्षि दधीची तथा अन्य देवताओं ने वही बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया। उसी यज्ञ पर्वत से चतु नाम की एक महानदी निकली, जो नर्मदा में जाकर मिली है। वह संगम विश्वख्यात तीर्थ है। उसके तट पर पीले रंग के कुछ पृथ्वी पर फैले हैं। उनसे श्राद्ध करने पर वे पितरों को मोक्ष देने वाले होते हैं। जहाँ चतु और नर्मदा का संगम है और जहाँ यज्ञ पर्वत है, इन दोनों के बीच की भूमि जो श्राद्ध का अनुष्ठान करता उसके पितर पूर्णतः तृप्त होते हैं। जो वहाँ स्नान और सिद्धेश्वर एवं चतुर्केश्वर लिंग की परिक्रमा करता उस मनुष्य के लोकों में पुनः गणना नहीं होती, वह मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर, वहाँ महादेव जी संगम में स्थित हैं, मनुष्य उनका दर्शन नहीं कर पाते। देवता असुर और नाग कन्या द्वारा उनका पूजन किया जाता है। सुपर्ण नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय धर्मऋषि थे। उनकी पतिव्रता धर्मपत्नी का नाम पुरुहूता था। वे दोनों दंपति नेमिषपरायण में निवास करते थे। एक दिन पर्व काल में ऋतु स्नाता होने पर भी पुरुहूता ने अपने पति को प्रसन्न करके कहा, महामुनि, आज मेरे साथ सहवास कीजिए, जिससे मुझे संपूर्ण वंश को पवित्र करने वाला पुत्र प्राप्त हो। मुझ पुत्र के द्वारा मनुष्य पुण्य लोकों पर विजय पाता है। पुत्र से देवता और पितर तृप्त होते हैं, अतः आप पुत्र उत्पन्न करें। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, आज अमावस्या है, इसमें मैथुन का निषेध किया गया है, अतः आज यह नहीं करना उचित है। पितरों के लिए तो आज के दिन मैथुन विशेष रूप से वर्जित है। जो अमावस्या के दिन ऋतुकाल में भी पत्नी संगम करता, पितर उसका मांस भोजन करते हैं। उनके इस कथन से पत्नी को संतोष हो गया और दोनों शिव आराधना में तत्पर हुए। लीन गंगा के पश्चिम और नर्मदा के उत्तर व्यति पातेश्वर नामक शिवलिंग है, जो परम सिद्ध देने वाला है। उसे साक्षात जगदीश्वर सोमनाथ का ही स्वरूप समझो। वहाँ सावित्री और सप्तऋषियों ने भी तपस्या की थी। नर्मदा के तट पर सावित्री कुंड एक विख्यात तीर्थ है। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य को कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वहाँ तिल सहित जल लेने और अन्न दान करने से पितर सावित्री लोक में रहकर तृप्ति लाभ करते हैं। पातालेश्वर नाम से प्रसिद्ध देवताओं के स्वामी जगदीश्वर सोमनाथ का पूजन करके सब लोग शिव धाम को प्राप्त होते हैं। सावित्री कुंड में स्नान करके उसी के जल से भगवान सोमनाथ का पूजन करें, उससे उस मनुष्य का पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सूर्य वंश में इंद्रधुमन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं, जो अयोध्या के अधिपति थे। उन्होंने पर्वत वन और कानों सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। उनके राज्यकाल में चारों वर्णों के लोग सर्वधर्म पालन में तत्पर थे। प्रत्येक हिंदू इच्छा अनुसार दूध देने वाली कामधेनु थी और पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित थी। एक दिन राजऋषि इंद्रद्युम्न ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, महामुने मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूँ? वशिष्ठ बोले, राजन वेदवेत्ता ब्रह्मऋषिगण आपको जैसी संपत्ति दे उस प्रकार ब्राह्मण ऋतुज को द्वारा आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस समय राजसभा में मरीचि कश्यप, अंगिरा गौतम, दुर्वासा, च्वन, धूम, महामुनि, कर्ण तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर बैठे थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उन सब से पूछा, किस तीर्थ में किया हुआ यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला होता है? ऋषि बोले, राजन इस कार्य के लिए ऋषियों ने अनेक भिन्न भिन्न तीर्थ को श्रेष्ठ बताया है। यह सुनकर दुर्वासा ने हंसते हुए कहा, राजन ब्राह्मण ज्ञान की अधिकता से श्रेष्ठ माने जाते हैं। क्षेत्रों में जिसका बल और पराक्रम होता है अधिक होता है वह श्रेष्ठ माना गया है। वेश्यों का ज्येष्ठ तत्व वह और धान्य अधिकता पर निर्भर है तथा शूद्र जन्म एवं आयु के अनुसार ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। 7 कल्प तक जीवित रहने वाले तीनों वेदों के ज्ञाता त्रिकाल यज्ञ महर्षि मार्कण्ड जी के रहते हुए धर्म का अनुष्ठान अनिरूपण एवं निश्चय करने की शक्ति किसी में है। महाराज आप नर्मदा के तट पर विद्यमान धर्मलय में जाइए, वहाँ मार्कण्ड जी जहाँ बतावे उसी स्थान पर अपना यज्ञ प्रारंभ करें। देवर्षे आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा। यो कहकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री देवगर्भ को यज्ञ की सब सामग्री ले चलने का आदेश दिया और स्वयं वहाँ के ब्राह्मणों एवं मुनियों के साथ दिव्य वाहन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा की। उनके साथ अंतपुरी की रानियां भी थी। उसके साथ राजा इंद्रद्युम्न धर्मारण्य में पहुंचे जहां मार्कण्ड जी विद्यमान थे। वहां जाकर उन्होंने मार्कण्ड जी को साष्टांग प्रणाम किया, उनका यथावत पूजन किया। राजा इंद्रद्युम्न को आया देख महामुनि मार्कण्ड जी ने पूछा, नृपश्रेष्ठ कुशल तो है ना, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो, उन ब्राह्मणों के साथ यहाँ किस प्रयोजन से तुम्हारा आगमन हुआ है? इंद्रद्युम्न बोले, द्विज श्रेष्ठ मैं यज्ञ करने के लिए आया हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूँ? मार्कण्ड जी ने कहा, राजन समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। उत्तर में जितने शिवलिंग हैं और दक्षिण में जो जो तीर्थ हैं वे सब कोटि तीर्थ लीन होते हैं, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ होगा। भगवान शंकर ने पूर्व काल में पार्वती देवी, कार्तिकेय जी, ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के सम्मुख इस तीर्थ के महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया है। ओमकारेश्वर के समीप नर्मदा में कोटि तीर्थ बताया गया है। वहाँ जो दान होम यज्ञ तथा दुष्कर तप आदि पुण्य कर्म करता उसके पुण्य का अंत नहीं होता। ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सदा सब कार्यों के लिए पूर्णदायिनी कही गई है। अतः तुम कोटि तीर्थ में यज्ञ करो। यह सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रद्युम्न ने अमित तेजस्वी मार्कण्डेय मुनि के चरण पकड़े और कहा, मुने आपने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। इसी समय सुंदर यज्ञ रूप विभिन्न देशों के क्षेत्रीय वर्ण गो पशु हाथी तथा अनन्य आवश्यक सामग्री साथ लेकर मंत्री देवगर्भ वहां आ पहुंचे। तब राजा ने 30 योजन का एक विशाल यज्ञ मंडप बनवाया, उसमें बहुत से रूप लगाए और अपने प्रमाण के अनुसार नाना प्रकार के कुंड निर्माण कराए हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ और वेद मंत्र की उच्चारण ध्वनि से भूमि और आकाश का मध्य भाग गूंज उठा। सूर्य के सदृश तेजस्वी अग्निदेव अपने धूम रहित स्वरूप से प्रज्वलित हो रहे थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का भी आह्वान किया। इनके साथ संपूर्ण देवता भी पधारे। राजा के यज्ञ में घी और दूध की नदियां बहती थी, जहां दही और खीर की खींच जमी हुई थी। अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ सदा सबके लिए प्रस्तुत करते रहते हैं। देवता, मुनि तथा चार प्रकार के प्राणी समुदाय भली भांति तृप्त हुए। अंत में ब्राह्मण को प्रचुर दक्षिणा दी गई। इस प्रकार यह यज्ञ संपूर्ण हुआ। तदंतर ध्रुव तथा ब्रह्मपुत्र ब्रह्मऋषि को विदा करके ओमकारेश्वर के स्वरूप को जानकर राजा ने उनका पूजन किया।